Ja, hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 14.11, det är avsnitt nummer 47. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Rob och Karl. Vad säger ni hej på det? Hej allesammans! Så, det blir så här muntert återigen och käckt. Här sitter vi här tillsammans i vintermörkret och... och värma oss i skenet av våra dataskärmar. Ja, jag tror nu att vi är tysta för att vi har liksom facecam och då är det liksom så här vink. Och sen tänker vi så här, de som lyssnar, vad hör, ja just det, den. Precis, de har fladdrat. Snart kommer vi komma ner till den där nivån där vi vinkar inte ens, vi är bara. Ja, nu vet ni inte heller vad ni gjorde för det. Men ja. Hur för som sitter och lyssnar så nickade precis då. Yes. Ja, det var den där typiska uppnickningen så här, typiskt. Så. Det här är lite vad dagens show innehåller. Vi kommer snacka Fallout 4, Elite Dangerous. Kommer även hoppa in lite angående Nintendo Direct och de nyheter som kom upp där. Och vi kommer ha en diskussion kring Steam Communities marketpriser på skins och liknande. Är det här ett jävelskapsverk? Det var ett jävla ord. Ett helvete till ord. Ja. Hur som helst, är det dyrt eller är det djävulens verk? Och så vidare. Vi kommer ha en liten diskussion om det. Och sen kommer vi även snacka lite angående 144 MHz-skärmar samt Xbox nya gränssnitt. Men vi blir inte långrandiga om det här. Vi hoppar istället in på Spel i fokus helt enkelt, som är den här veckan lite maxat på Fallout 4. Vi kan lika gärna börja där. Det är flera av oss, i alla fall två av oss som... Jag kommer tillbaka om en timme, grabbar. Vi hörs strax tillbaka. Jag kan gå och laga mat så länge. Rob, du har ju kört det. Ja. Kan man väl säga först, om vi bara... Det som inte funkar kan man ju ta först. Det finns ju mycket som inte funkar. Alltså, jag försökte inte fokusera så mycket på det faktiskt rent allmänt. Men det har varit... För mig har det mest varit lite så här små saker. Känner jag personligen. Det har mest varit relaterat till... Det är mest såhär nitpicking-grejer som att hoppa runt i menyerna är lite jobbigt, tycker jag. Jag medvetet ignorerar Carl när jag sitter med handen uppe så här, ställa fröken, får jag... Ja, Carl, vad vill du ha sagt? Vilken plattform spelar ni båda så? Som folk vet. PC. Ja. Ja, okej. Okay. Yes. Bra, det är väl. Ja, okej. Nej, bara så folk vet. Ja, nej, jag kör på PC, men jag kör med min 360-kontroll. Ja. Intressant. Men som sagt, jag känner att jag vet inte om det bara är för att jag använder kontroll, så känns det som att respons, jag tror att det är responsen mellan min kontroll och själva spelet är lite laggig just när det kommer till menyerna. Okay. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är för att jag måste använda jag använder ju triggers för att byta i menyn när man är inne i Pip-Boyen. Och de är lite laggiga för mig är de. Så att jag vet inte bara om det är just min kontroll eller vad det nu är för någonting. Men jag har inte testat att köra bara med mus och tangentbord för att kolla det. Men så det kändes lite. Och sen jag måste säga att menyerna är, alltså det är lite typiskt såhär RPG-menyer är de. Och de är rätt bra utlagda, men det känns som de kunde ha varit kanske lite bättre. I alla fall när det kommer till relaterat när man håller på i workshop och ska byta med och hålla på däremellan, så är det lite mycket hoppade fram och tillbaka. Vad jag tänker primärt på här är att du har ju möjligheten att modda armor och vapen och så. Och där, när du gör det, så tar den ju både från ditt inventory och från det som du har lagrat i workshopen. Men det finns inget, du måste gå ur från modmenyn och sen in i inventory management menyn för workshopen. Och det känns som att de kunde bara haft liksom en knapp byt till workshop liksom. Och det är lite nitpicking, lite onödigt hoppande fram och tillbaka bara, kände jag. Det är ju mycket som jag känner är lite klanky i spelet överlag. Och saker som inte riktigt förklaras heller fullt ut heller, som till exempel om, när man kan ju bygga, du var ju lite inne på det i workshopsen och så, du kan ju också bygga upp som baser då och så liksom. Och då kan du ju också till exempel lägga ut plantor och mat och sånt. Och då får du, vill du gärna ta en person, som en settler som har kommit dit, och se till att den här personen ser efter så att de får mat. Men det var inte som att det var självklart från början att du ska liksom vara inne i workshopen, gå till en gubbe och då trycka E. Jag kör ju på tangentbord, så då trycker man på E och sen så går man till plantan och så trycker man på E på plantan. Jag tycker det var så omständigt att man måste gå in i det här, liksom, att det inte finns lättare. Så det... jag håller med dig. Man tycker ju att man borde, när... för att du har ju flera stycken olika saker där som kräver en person. Och det finns en indikation liksom, typ ofta typ defenses och några av de här andra grejerna har ju en liten indicator som säger liksom, ah, här behöver du en settler liksom, eller något sånt där, för att den ska vara aktiv. Men som du säger, den ger ingen indikation om hur man gör detta. Nej. Men man tycker ju bara att det kunde vara en knapp liksom, okej, okay, assign a settler liksom. Typ. Precis, så att den automatiskt bara tog någon som var i det settlementet. Liksom. Men det är väl en av de grejerna jag kom på, för jag har inte byggt så mycket förrän nu senare i spelet. Första biten jag gjorde var att jag gjorde lite när jag fick möjligheten först liksom. Och sen så lät jag det vara, sen bara gick jag runt och roamade och hittade quests och sköt supermutanter i skärten och sånt. Som man gör. Alltså jag tror att jag spenderat, jag har fördelat min tid mellan att liksom så här base management och weapon modifications och quests liksom, så att det har varit lite, nästan lite 50-50 hur jag har spelat vad i typ 20 timmar eller lite mer än 20 timmar. Så typ hälften av det är bara inventory management och springa runt och hitta grejer liksom. Så, utan för mycket spoilers, hur känner ni över storyn? Ja, kanske. Jag känner inte att den är så jätteklar, i alla fall inte i början liksom. Alltså man vet ju från the get-go vad din egna personliga mission är. Nej, drivkraften är ju väldigt självklar för huvudkaraktären, vad han vill. Men sen hur man faktiskt går tillväga för att göra det är lite smått oklart, om man får side missions liksom. Får göra en vild gissning, man ska hitta sin familj och sånt där. Jag har inte spelat någon, jag har ju bara sett trailern och det är det jag gissar till, för man ser att man springer till valvet eller till den här basen för det också, med sin familj. Det kan man ju egentligen spoila, för det här är ju premissen för hela spelet, och det är ju det som händer de första minuterna. Sen vad gäller storyn sen, vad som händer och de du träffar förändrar ju saker. Det som händer att inom loppet av ett par minuter så har det gått från idyllen när du med din fru och ditt fru och barn lever i en fin litet hus tills dess att the nuclear holocaust händer. Och du tar dig ner tillsammans, du är en av några lyckliga få som lyckas ta dig ner till ett vault och där har du conveniently placed nearby. Precis. Och sen fryses ni ner. Och sen vid ett tillfälle vaknar ni upp, för du har ju frun med barnet mitt emot dig i podden mitt emot där du är nerfryst, och ser att det kommer några filurer och öppnar upp hennes podd och försöker ta barnet, skjuter henne och sen tar de ungen och sticker. Ja, nu behöver inte jag köpa spelet. Ja, och det där är ju uppstarten bara. Man blir ju nedfryst igen och sen vaknar man upp senare och alla vänta, andra vänta, vänta. Är döda liksom. Så när man vaknar upp, har man lärt sig att sticka då? Sticka? Precis som i Demolition Man. Jaha, ja. Nej. Eller det kanske wow. Har. Det där är en sån här referens typ så här, vad är det, 30 Jesus. År. Wow. Men det här är ju de första minuterna. Det här är egentligen den här minsta lilla grundstommen som finns där. Men det som byggs upp på det, där jag har fått ut väldigt mycket av den kompanjon jag har nu, så får man bra känsla för hur, för kompanjonerna i sig tycker jag Även om de är lite så här i strider, så finns det mycket att prata med dem om och mycket att få reda på saker, och de kan hjälpa i sin tur med att visa hur du är som person i spelet. Mm. Ja, vidare när du säger, när vi pratar om segway här, hur känner ni för kompensationssystemet? Det har ju blivit förändrat en del från tidigare. Jag har inte ens tänkt på det. Jag tycker bara det funkar så. Jag har inte, jag har spelat typ så här en halvtimme, en timme typ av Fallout 3. Okej, okay. Basically att, tidigare Fallout, till och med de som inte köpt Bethesda, så hade man liksom en bara lång rad med alternativ. Mm. Din egen gubbe var inte, hade ingen voice actor, så du fick bara välja så här, ah, det kunde varit en sån paragraf liksom, för att välja ditt svar. Och nu istället så har du liksom fyra alternativ som är ganska korta, liksom korta, beskriver vad du ungefär kommer säga, typ tänk kanske Mass Effect på något slikt. Ja, liksom där. Ja, men det är väldigt Mass Effect, Dragon Age Inquisition. Det är väldigt inspirerat. Det är, och jag känner att jag är okej med det faktiskt. Jag känner att det är ett bra val ändå. Det funkar. Det är ju uppenbart ett system som funkar väldigt bra när man har en voice actor för karaktärer, men ändå vill ha val för karaktären att liksom nyansera dialogen liksom. Så att det är ett bra system. Jag känner att det är såklart att det finns säkert folk som är väldigt negativa för att nej, men så har det inte varit tidigare. Nerd rage. Men jag tycker det funkar riktigt bra. Det borde ju ändå gått. Så jag kan, först kände jag när jag såg första trailern liksom, sen där liksom, att det skulle begränsa en lite grann. För tidigare så hade man ju väldigt mycket val. Och att en egen karaktär inte var, hade någon voice actor, gjorde ju att det gör lättare att lägga till saker. Konversationerna är ju dock det kan ju vara, det är ju fyra val, men där det tredje till exempel går till att du får fyra nya val. Så att det är liksom, du går ju in, det går att greja precis. Något som jag tycker är intressant är att du har ju oftast, du har ju valet längst upp är i stort sett alltid någon form av fråga, är det. Medan till vänster är ett sarkastiskt, till höger är mer aggressivt, och neråt är lite mer positivt, lite mer snällt, om man säger, lite mer paragon liksom. Så att du har ju lite olika val. Det finns ju såklart exceptions för det här, om det är, om någon form av specifik typ av dialog. Men jag gillade, något som jag gillade, jag har ju gått in, jag har maxat min karisma nu. För jag vill ju ha liksom, jag vill ha alla val. Jag vill kunna persuada folk liksom. Jag misslyckades med ett quest, jag vet inte Fredrik om du har gjort det för Brotherhood of Steel, ett av de så här Lost Patrol questen där. Jag misslyckades med persuasion i sista grejen för det. Okay. Så då vart jag lite irriterad. Jag kan inte, för att jag hade inte maxat min karisma för det. För där var man tvungen där, för du, jag kan förklara hur det funkar. Du har ju, som med Mass Effect och Dragon Age och sådär spel, så har karisma, går ju då för persuasion liksom, där du kan de låser upp någon form av val där du kan övertala karaktärer att göra någonting. Det kan vara övertala dem att betala dig mer för ett quest eller något sånt där. Och beroende på din karismanivå, antar jag, gentemot deras någonting, så kan du lyckas eller fejla med det här. Och det indikerar hur svårt det här persuasion-valet är, indikeras med att det valet som är persuasion-valet då, är markerat i grönt, gult, orange och rött, tror jag det är, för hur svårt det är. Så från grönt är lättast och rött är svårast då. Och det var ett som jag körde där man var tvungen att övertala en person flera gånger om samma sak. Och det vart bara svårare och svårare det var varje gång. Och jag misslyckades på sista för att jag inte hade tillräckligt högt. Och då vart jag lite såhär, fuck it. Robert, det låter som ditt förhållande liv. Snälla en dejt, nej. Okej, jag försöker igen, snälla en dejt, nej. Det är bara svårare för andra gång, snälla en dejt, nej. Du, jag frågar aldrig mer än en gång. Är det inte ser det då går jag vidare. Nej, det är ju tydligt i vissa exempel. Och det är så kul, för jag tog, när jag valde mina, liksom vart jag skulle lägga poängen så att säga, så tog jag på strength och karisma mest. Och i ett tillfälle till exempel, jag vet inte om du har varit där, men man kommer till något ställe, jag tror det heter Det är någon diner som ligger ute i, mitt ute i någon jävla skog. Ja, och, det är en liten standoff där. Yes, det är en standoff där mellan två stycken. Det är en som har lilla dinern då som ska betala tillbaka till en kille som för några droger och sånt. Och då tänkte jag, okej, jag pratar med killen som står utanför som vill ha sina pengar. Okej, vad har hänt här och så? Och då ser jag ju det här, då har jag det gula alternativet, vill säga, i och med att jag har karisma ganska högt. Så jag tänkte, det vore ju kul om jag kunde få båda överleva här. Jag provar. Och efter många moment, jag pratar med honom, så pratar jag med henne som är inne i affären, och det går till slut. Han ställer sig framför på framsidan, och jag kan köpa via honom, och hon står där inne och jag kan också köpa via henne. Och jag antar att det skulle ju varit så egentligen att om jag inte haft den där karisman skulle jag ändå gått åt dem där, och det skulle varit en säljare bara kvar. Jag var med på det där. Jag var med på det där, och min grej var det att jag tänkte inte ens på det, för det var en av de första grejerna som jag stötte på som var någon form av sån grej. Så att jag så jag fuckade upp det där totalt. Jag bara, ja nej, jag håller med dig, sa jag till snubben där ute. Och så gick jag in och pratade med henne. Okej, jag förråder honom. Och så sköt jag ner. För det liksom så här, jag kände liksom redan från början, okej, jag håller inte riktigt med dig. Men av någon anledning så var det Paragon-valet var liksom, jo nej, de ska ju såklart betala liksom. Så jag tog ju det av ren vana bara. Och sen insåg jag efter att vänta lite, det skulle jag inte ha gjort. Jag skulle ha försökt övertala honom att stå liksom stand down. Men så jag gick och pratade med henne och sa, ah, nej men snälla, kan du inte liksom hjälpa mig liksom. Jag bara, nej men jag fixar det om du ger mig lite extra pengar liksom så här. För jag lyckades negotiera lite extra pengar, så sköt jag ner den. det här i alla fall, det är ett bra exempel på just hur rollspelselementet, alltså just hur du pratar med folk, hur du tar an det, funkar väldigt bra i det. Som du har gjort tidigare också. Om vi går vidare då, så om vi kollar på grafiken i sig, om man ska vara lite mer ytliga, den är väl inte den bästa som jag hade hoppats på, ärligt talat. Alltså, den är ju bättre än New Vegas och trean. Men ändå så är det ju inte som att vi snackar liksom superhöga texturer överallt. Vad kör du på? Kör du på ultra eller? Ja visst. Jag är nere på medium, så att jag har inte jag har väldigt. Och det, även på ultra så är det ju, man går in i något gammalt skjul och kollar på texturen, och det är liksom, det är inga texturer, bara helt blankt nästan. Va? Nej, alltså jo, det är väldigt lågupplöst. Jo, det är väldigt lågupplöst. Jag känner inte att det är så jättelågupplöst faktiskt. Jag känner att det är ju bättre än många andra spel som jag har sett faktiskt. Det är ju såklart att det kanske inte är upp till till standarden av de absolut. Men det är ju bara en tidsfråga å andra sidan tills moddningen och en HD-textureringspack kommer. Alltså jag tror det kanske är ett medvetet val de har gjort också, att hålla texturen lite lågre för att få bättre performance också, möjligtvis. Och sen är det ju också, kör ju rätt bra på min dator. Sen har vi den här FOV:en, alltså just det är ju många som har haft problem med att man i hur man ser liksom världen, att den känns väldigt nära inpå, så att säga. Jag personligen kanske inte really? Standardfovin på PC-versionen är 80, tror jag, vilket kan vara lågt för vissa. Det är många som jag har hört klaga på det. Jag personligen inte märkt av den och problem med det. Jag har inte tänkt på men jag ser ju att det är, och sen märker man ju när man rör sig framåt i världen så är det som att saker liksom ibland poppar upp. Och det är ju en teknik de har som de egentligen har haft i Skyrim och andra titlar också, att det är ju inte som att går du högt upp då kan du se långt, men när du går fram i terräng så kommer saker mer långsamt fram, så att säga. Aha, okej. Okay. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Nej, de döljer det ganska bra i och med att det är en så bra terräng i spelet, liksom. Hade det varit mer vidöppna, till exempel när man går ut i Wastelands blir det lite mer tydligt. Så det är väl inte det snyggaste, men det funkar och jag kan se varför de gör det. Alltså jag känner, är man en sån där grafikbög, liksom, så... om man mejla in på info@nordlivpodcast.se. Nej, skriv till Rob Med två B. Ja, precis. Nej, men alltså, är man en sån som är väldigt, väldigt ytlig och känner att liksom, nej, det ska vara liksom bästa möjliga grafik alltid på allting liksom, annars tänker jag inte spela det, då är det inget spel för dig. Och då helt ärligt, enligt min personliga åsikt, kan du gå och dränka dig själv. Oj då. Jesus Christ. Ja, men går man bara på grafiken liksom, och ja, inte tar det in account liksom, någonting annat, då känner jag att du kan lika gärna inte leva. Jag vet att du står värden i jämförelse med de andra spel. Men vad jag har sett så verkar det som att det är en ganska detaljrik värld, det är mycket saker att göra, innehåller grejer. Precis. Är du en grafiksnobb, eller så vi tar och uttrycker oss lite finare än vad Robert gjorde, så mejl in på rob@nordlivpodcast.se, Rob med 2B, och skriv hur fel han har och hur mycket grafiken betyder för dig. Yes, be your rage. Då tar vi gå till sista delen här med Fallout-snack, och det är egentligen upplevelsen och gameplayet. Jag personligen vet med mig att jag kommer ha svårt att släppa den här titeln. Det är så mycket saker, det är så mycket detaljer, och det är så mycket som är för, liksom, har bra voice acting i hela den här världen, och den känns levande och har en väldigt bra atmosfär framförallt, som gör att jag kommer till och med kunna säga svårt. Att det bara dryper Fallout av det, så det har den rätta känslan. Ja, Fallout-känslan är ju gammal, perfekt. 50-tals musik som spelar bakom den här studien, yes. Skjuter huvudet av en superkontant. Yes. Ja, men det är just hur de väver in alla de här personerna som man träffar till att faktiskt känna som att om de hör hemma i den här världen. Jag träffar på någon liksom som jag tänker, varför står de här mitt uppe i skogen? Och så berättar de lite varför hon står här och varför hon är ensam med två andra settlers. Jag sa, men du kan väl joina oss? Och så, jag vet inte, det är på grund av det här och det här. Och då får man gå till ett annat ställe och göra ett litet quest. Men questet i sig är mer som att gå hit, prata med den här personen. Och då får man reda på varför hon är där. Då får man ta i ställningstagande. Okej, ska jag verkligen hjälpa henne? För det är lite suspekta omständigheter. Så det är inte alltid som sån här, hon säger någonting, du måste gå och döda 5 monster och sen gå tillbaka och få hennes hjälp. Utan det finns variation i världen och hur du får med dig medhjälpare. Så ja, det är ju bara en liten detalj, men det finns så många såna här små detaljer i världen. Och jag menar, det kan ju inte vara fel när man träffar en supermutant med glasögon som heter Virgil. Det går inte. Det funkar så bra. Och även där väldigt bra voice casting. Ja. Ja, alltså, det låter ju bra. Jag måste säga att jag har ju väldigt minimal erfarenhet av Fallout innan det här spelet, men jag kände ju redan, och jag vet inte, jag har haft väldigt svårt, jag har försökt ta mig in i Fallout 3 till exempel. Och jag kommer igenom introduktionen, så kommer jag ut i världen, och så spelar jag typ 20 minuter, och sen bara, nej, jag orkar inte mer. Och jag vet inte riktigt vad det är för någonting som inte kan hålla min attention. Det är väl någonting, men Fallout 4 veckor har det lilla extra, eftersom jag sitter och spelar i 20 timmar. Så jag antar att det har det lilla extra. Jag vet inte om det är för att det är voice acting i huvudkaraktären har liksom mer substans på det sättet. Karaktärerna man möter känns mer tredimensionella, som du säger. Man kan bygga sina byggnader till baserna och allt sånt där, weapon modification. Jag vet inte riktigt exakt vad det är för någonting. Det är väl kanske en kombination av allting nya då som är tillagt liksom, som får mig hålla mig. Jag tycker det är väldigt bra. Och jag måste säga att springa runt i Wasteland, det är både skrämmande och lite så här intressant och en liten ödesmättad ton. Om man inte kör med radio och har sån här musik igång, så har en eget soundtrack som är väldigt melankoliskt, tycker jag. Ja, jag gillar faktiskt musik. Jag gillar det musik. Jag orkar inte ha radion igång. Jag orkar fan inte. Så att jag och till slut så orkade jag inte med att sitta och lyssna på bakgrundsmusik, så jag slog igång någonting annat på datorn och tittade samt hade liksom på andra skärmen, men så att det var rätt nice, men jag måste säga att jag gillar atmosfären i spelet ändå. Den går lite från så här glatt på vissa ställen liksom så här till väldigt så här dun, dun, dun, ibland på vissa andra. Och är man ute och springer på natten, vilket jag har gjort en hel del, så blir man lite så här, okej, okay, var är alla grejer liksom? Ja, och det är ju en riktig dygnsrytm på det sättet att, jag menar, om du går in i storstan till försäljarna, de är ju där på dagen, men de går hem på nätterna. Jag måste säga, då stänger de. Jag har fortfarande inte varit inne i storstan. Jag har varit Diamond City. Längst ut så här. Det roliga är att jag fick ett quest. Jag har börjat få massa quest nu som ligger ner mot Diamond City nu, så det är väl nästa stopp för mig. Men det är roligt. Vissa ställen blir lite så här, vissa quest man får, man blir lite så här, okej. Okay, what? För jag har haft ett par stycken. De flesta som har varit såna är såna här, du vet, du ska gå till. För man får uppdrag från en av de första personerna man möter, att sätta upp outposts och flera settlements liksom runt om, för att liksom ta tillbaka Commonwealth från allting så här. Och man blir utskickad lite ställen, då ska man, det är lite det här, okej, okay, döda fiender här, sätta upp en bas och sen gå vidare lite så. Men när man är på de ställen så brukar man oftast kunna få ett quest till för att göra vidare saker. Hur dialogen för de questen är lite så här, den är väldigt recycled ibland, vilket känns lite lazy för min del. För jag tog och liberated ett ställe typ precis söderut från Sanctuary Hills. Det är typ på andra sidan sjön där, lite så här, typ som ett trailer park nästan. Med någon robot som hette Professor Good eller någonting sådär. Men i alla fall, vid det tillfället så fick jag ett quest då, som var så, där de säger i dialogen, ja, men det är precis runt hörnet, vi har fått det liksom, grej så här, kan du gå och fixa det? Det är precis runt hörnet. Och jag tänkte, okej, okay, var det där någonstans? Kolla kartan, då var det liksom typ sydöst om Diamond City. Jag tänkte, du, det där är halva kartan bort, hur är det där runt hörnet? Så det var lite så här, man bara, okej, okay, ja, det var väl återanvänd dialog troligtvis. Det var troligtvis lite random hur den cyklas ut. Men så att det är väl kanske någonting som de borde se över då. Men ja, overall så känner jag att spelet har varit hittills en väldigt bra upplevelse. Jag kommer nog spela mycket, mycket till. Det finns så mycket att göra, och utöver de saker som känns lite clunky och lite saker som skulle kunna vara lite mer intuitiva, så funkar det. Det spelet funkar väldigt bra. Precis. Jag personligen känner att det här är en väldigt stark rekommendation, och det finns som sagt svagheter, men de bra tingen övervinner lätt. Och är det så att man gillar en väldigt skön upplevelse vad gäller just i berättelseform, men också att gameplay är roligt, att det är roligt att spela helt enkelt, då är Fallout 4 något för dig. Men jag tycker vi rundar av Fallout 4, och är det så att ni där ute har era åsikter som ni tycker att ni kanske känner att vi har missat här, maila in till oss och säg vad ni tycker om Fallout 4 på info@nordlivpodcast.se. Med det ordet så hoppar vi över till Kalle här, angående Elite Dangerous. Jajamensan. Du har kört lite Elite. Jajamensan. Nu måste vi ha lite show and tell här först, för att jag har pratat om Elite Dangerous innan, bland de första avsnitten jag var med, kanske, jag vet. Men det är kort och gott en liten space sim, en space sim där du kan flyga runt i hela galaxen. Ja, du kan flyga runt i hela galaxen och göra lite vad du vill. Alltså du kan, jag är en bounty hunter just nu, men du kan göra trading, du kan vara utforskare och fan vad en sån till, jag kommer inte ihåg. Jaja. Men lite show and tell, vänta lite. Nu preppar den här då. Då ska vi se vad han kommer fram. Nu, ni som lyssnar kanske inte kommer se det här, men Karl har smitit iväg från sin stol. Han har tagit av headsetet. Han sticker iväg. Vad kommer? Han är tillbaka nu. All right. Det här är då alltså det jag har att spela med. Jag ska bara koppla den såna slantar så att den är iväg. Men så är fast ändå. Men. Får du beskriva väldigt tydligt och väl för våra lyssnare. Okej, okay, för er som lyssnar kan ni gå och googla på Scitech X52. Och så får ni fram en video. Men det här är det jag använder för att spela lite. Wow. För er som lyssnar, den överdriven väldigt dyr kontroll. Jag fick Jaha, var det sex. Där det var? Jag trodde det var någonting helt annat. Ja. Jag ploppar upp lite grann så. Vi vet inte vad Carl brukar göra med vanligtvis. Och så har vi inte Cytec X. Cytec X52. Okay. Det här är bara vanliga versionen. Min kompis har en Pro-variant också. Men ja, ja. Den här fick jag för 600 spänn. Det kostar väl typ 1,5. Men jag är ju smålänning av mig, så ja. Roligt är också om man kollar på knapplayouten här. Så ser det exakt likadant ut i spelet. Man kan kolla runt i cockpiten och så kan man kolla på sin styrspak och den ser exakt likadant ut. Så ja, jag vet. Det var bara en sån rolig grej. Men jag tycker ju om att höja upp utvecklare samt ta hand om sina spel. Och de som gör lite intresserade då Frontier Development och sånt där. De spelen släpptes ju i slutet på förra året, men de har uppdaterat spelet och underhållit det under hela det här året. De släpper nya content, nya skepp. De har liksom uppdaterat uppdragen, hur de fungerar många gånger. Och så har de släppt sista uppdateringen som var stor, var en CQC-grej där du kunde, där du hamnade i en arena och så kunde slåss då. Så att de tar verkligen hand om sitt spel och de lyssnar feedback från communityn och alla såna här grejer. Så det är en sån sak vi behöver förhöja, för att man nu för tiden så känner man ju till att folk, när utvecklare släpper spelet halvtrasiga, så gör de ingenting åt dem. Typ Unity, Assassin's Creed Unity och sånt där. Sådana grejer. Så jag tycker det är viktigt att höja upp sådana utvecklare som tar hand om sina spel. Mm. Precis. Alltså jag körde ju när det kom, körde ju lite Injurious. Hur är det, om jag nu som inte har kört på snart ett år, kommer jag liksom på en gång märka rätt stora skillnader, eller är det först när man kör en bit in i spelet så att säga, eller? Ja, definitivt. Man har lagt till, dels har de ändrat i UV:t lite grann. Och sen så har de lagt till en massa nya features, som till exempel, jag tror det var uppdatering 1.3, så lade de till så man kunde flyga grupper. Innan så kunde man inte alls flyga tillsammans på något vettigt sätt, utan man liksom tappade bara bort varandra hela tiden. Men nu har de så kallade wings, så kan man lägga till varandra i dem, och sen så blir det mycket lättare att slåss tillsammans och grejer dom. Det är det här co-op-läget då som, ja, precis. Som, ja. Och sen så har du ju, de la till uppdatering 1.4, så la de till powerplay, vilket helt enkelt betyder att du har ett bakomliggande politiksystem i spelet. Så var du får upp en liten karta. Okej, tänk dig, du har en överblickande karta av hela galaxen sådär. Och sen så har du en liten pytteliten bubbla, och så har den här bubblan lite olika färger, och där liksom de här färgerna representerar de olika faktionerna i spelet och vilka områden de kontrollerar. Och det lade de också till för inte så jättelänge sedan. Och då kan du ju också välja vilken faktion du vill stödja också. Och det kan variera lite, för vissa faktioner har olika skepp, så vill du ha det skeppet så måste du jobba för dem innan du kan köpa det och såna där grejer. Men det är lite ändå så överlag en sån där sak, och du får hitta på dina egna mål också. Just nu håller jag på och jag ska spara ihop ett skepp som kostar 4,5 miljoner credits, och då måste jag gå och jobba ihop massa pengar. Och det gör jag oftast genom antingen bounty hunting, eller så åker jag till ställen när det är krig, och sen så är jag en liten sällsord och flyger runt och skjuter ner som betalar mest pengar. Så man får liksom välja vad man själv vill göra. Om man tjänar pengar genom att åka runt och döda folk, eller om man vill utforska, så kan man göra det, så får man pengar för de data man samlar in när man utforskar. Eller så kan man trada. Ja, precis. För jag kommer ihåg för 4000 år sedan när jag körde originalet, första Elite, då var det jätteroligt att åka runt och trada bara. Landa på planeter och så tradar man lite, köper något billigt, och sen flyger man till någon annan planet och så säljer man samma sak för lite dyrare. Och ja, och hela tiden bara håller på, samtidigt som du är i rymden och kan ta an pirater, eller de tar sig an dig. Ja. Det hela, alltså hela den här simulationen de har byggt upp är jätte, alltså vacker kanske inte rätt ord, men jag tycker den är väldigt bra gjord, för att de har liksom alla de här systemen som går in i simulationen. Dels har de ju ekonomin och politiken och sådär. Så det är väldigt fint gjort alltihopa. Snart kommer den nya expansionen där man ska kunna landa på planeter och åka runt i en liten bil och sådär. Ja. Det ser jag fram emot. Men ja, alltså väldigt bra spel. Mm. I alla fall. Slut kort och gott. Jättebra. Jättebra. Vad är det för story i det spelet då? Jag inte. Det är ingenting. Det är bara året är 2300 någonting. Jag kommer inte. Nej, året är 2000. Nej, året är 3201 och sånt där. Du får göra vad fan du vill. Mm. Du har en galax framför dig och ditt mål är egentligen ja, du kan det finns folk som det finns vissa milstolpar som folk har inom communityn då. Så vissa grejer som folk vill göra är att de ska ta sig till andra sidan galaxen. Och det går att göra. Ja. Men finns det inte något litet, om jag inte blandar ihop med något annat spel, det här med att man ska ta sig in i galaxens mitt eller i universums ja, mitt? Det, precis. Det finns ett det här, alltså de återspeglar ju verkligheten så gott de kan. De har plockat in data från NASA och skapat den här galaxen då. Så du kan ta det till jordens solsystem, eller sol då. Fast då behöver du bli kompisar med faktionen som styr där då. För att komma in och så kan du se hur jorden ser ut, du ser hur Mars ser ut och alla de här grejerna. Men en annan milstolpe som är ganska vanlig är att man ska ta sig till Vintergatans mitt, där det finns ett stort svart hål då. Det är också en sån där grej som folk jag brukar göra för att visa att ja, titta vad jag har gjort liksom. Och sådana där saker. Så då tar jag inte ta sig till galaxens mitt. Är inte det man är meningen att man ska göra i spår i slutet där? När man är i galaxläge. Så länge sedan jag spelade spår. Ja, i alla fall. Mm. Nej, men det är lite som i Minecraft att man får hitta på sina egna mål. Liksom, så här, om du inte har något att göra så kan det bli snabbt i tråkigt. Ja. Jag får ta upp det sen när jag är klar med Fallout 4. Och jag kan säga det alltså att sådana här saker är definitivt inte nödvändiga. Men jag skulle kontrollen. Ja, precis. Nu har du öppen. Du ser den är lite svart, lite silvrig, väldigt avlång, så där har en viss form. Jag smeker på kontrollen, Carl. Kolla här, kolla. Ögonen. Så. Min kompis har provarianten och när den här är nerfälld så är det grön och när man fäller upp den så är den röd här inne. För er som lyssnar på podcasten så ser Carl väldigt exalterad ut just nu. Han bara... Ja. Like a kid in a candy store. Precis. Men det handlar ju om en upplevelse helt enkelt. Ja, alltså där. Det jag tänkte säga var att alltså, du måste inte köpa en sån här jävel för 1,5. Men det jag kan säga att det förhöjer upplevelsen för det är mycket lättare att styra sitt skepp med en sån här styrspak än med tangentbord och mus. Om jag skulle ranka det skulle jag säga att tangentbord längst ner helt värdelöst, går inte att styra typ. Sen kommer kontroll. Jag började spela på kontroll och det funkar typ. Och sen så det här då. Det funkar bäst, lätt att styra. Men det är klart, man måste inte springa ut och köpa så här, utan man klarar sig ganska bra med en Xbox-kontroll. Hur var det nu uttrycket gick vägen till en nerds hjärta, gå igenom dyra samlar, igenom Collector's Edition och vad var det? Jag ska köpa mig en Elite dyra samlarobjekt. Det är kul också nu att det finns på Steam, för när jag köpte det, då köpte jag via deras hemsida. Ja, jag har också standalone-varianten, men då finns det på Steam, vilket kan vara tacksamt. Så... Men där har vi i alla fall Elite Dangerous, ytterligare ett spel som är värt att faktiskt tas upp och återkomma till längre fram när det kommer ytterligare uppdateringar för det. För det är ju som sagt inte små uppdateringar, det är ganska stora uppdateringar. Lägger till nya stora grejer nästan. Och där får vi säga blir slutordet för Spel i fokus. Vilket för oss in på spelnyheter och där tänkte vi ju då snacka lite Nintendo direkt. Och ja, vad är det som har hänt, Carl? Jajamensan, Nintendo Direct. Det var ju faktiskt lite förvånande. Nintendo Direct brukar inte vara så här, vi har den här saken och sen så är det fine. De har släppt en hel drös med nya grejer. Lite remakes, lite HD remakes och lite nya spel. Vi har en lista här som kan börja. Det är små nyheter, det är stora nyheter. Men vi går igenom allting får vi se. Cloud från Final Fantasy 7 ska komma till Super Smash Bros. Wii U. Lite roligt. Det är lite jävligt intressant faktiskt. Jag skulle vilja spela det. Och det står också att de ska ha en speciell Nintendo Direct bara för Super Smash Bros. I december. Nytt Zelda till Wii U i 2016. Och så ska de släppa Twilight Princess HD till Wii U, vilket då så blir den tredje remaken av det spelet för det sen första GameCube. Så ja, alltså, mjölka det... dem den kostnaden så länge du kan inte. Det var ju inte en remake var det inte, där de släppte till Wii, det var ju samma, ja, det var ju exakt samma spel, bara att de flippade. Ja. Flippade att det skulle funka med ja, så det. Ja, om någon vet hur man rehashar sina spel till onödiga summor, så är det väl Nintendo i så fall. Nu låter det lite negativt, men att problemet är att de har inte fått ut någonting nytt direkt. Nej, det är de har väl inte, de har väl inte gjort så mycket HD-V. Nej, men att liksom. Det är liksom same same, men det är inte så mycket variation på deras samma lineup sen slutet på 80-talet. Ja. Fast det funkar ju för dem så visst, folk köper ju skit så att... Jag ska inte säga någonting, jag spelar ju alla Assassin's Creed som kommer ut ju, men, och det är ju same same, det är bara liksom, vi lägger till ett nytt vapen så. Fortsätt Karl nu med Nintendo. Spelar man nu. Story, så att... Robert, nu fortsätter du här nu. Carl? Star Fox Zero till Wii U slutet på april. Just Star Fox spelade, det var ett tag sedan faktiskt. Alltså de visade ju upp det på E3 gjorde de ju. Och jag kan ju säga att jag var inte imponerad direkt. Ja, vi får se. Mother 3, om någon minns det jävla spelet, jag vet inte. Gammalt. Yes, yes. Ja. Eller Earthbound som ettan hette i här borta. Vad är det för något då? Det är ett RPG. Hette det bara det Mother nu eller vad? Ja, Mother är det japanska namnet och Earthbound heter det de versionen som kommer ut här. Okay. Hette Earthbound. NES och de där är ju från det spelet. Precis, det är från NES. Och Mother 3 kom ut med en, fast det är bara, har bara kommit ut sån här fan translated, folk som har gjort egna översättningar till spelet, för det släpps här i väst. Ja, och det kommer bara släppas i Japan. Så jag vet, det har jag hört, vilket gjorde mig lite sur faktiskt, för att det är ett spel som jag önskade skulle kunna komma hit. Så det är väldigt stort egentligen i de som tycker om RPG. Yes, vidare listan. Nytt gratis content till Splatoon. Jag har spelat det lite grann, men det är jättekul faktiskt. Det har jag hört väldigt mycket gott om faktiskt. Japp. Yep. Vi får en spelsektion från Carl. Jag skulle säkert kunna ordna jobbet. Jag måste bara, fan, nu ska jag fånga en bild från videon. Ah, ja. Det går säkert. GoPro. Ja, just det, tjena. Jag kan sätta fram, jag kan ta telefonen och sätta upp så. Jaha. Nu kör vi. Superkvalitet. Jajamensan, jag kan filma i 4K så blir det bra. Wii U bundle med Super Smash Bros och Splatoon. Vidare. De enda bra spelen. Yes, precis, det enda som är värt att spela utom Affordable Space Adventure. Och sen Mario Maker kommer få ett webbaserat interface som man ska kunna leta efter på en bana. Vidare för 3DS-nyheter så har vi ska vi se här. Hyrule Warriors Legends ska få nya karaktärer, bland annat en kvinnlig version av Link som kallas Linkle. Vad heter den, sa du? Linkle, alltså Linkle. Ja, Linkle. Dålig. Japan. I don't know. Nytt Fire Emblem-spel. De ska tydligen vara väldigt bra. Jag har inte spelat dem själva, jag har bara sett lite gameplay. De sägs vara ganska bra för oss, för de som gillar RPGs. Testa så ser du. Ja, just det. Nu ska man få det ska komma Pokémon Red, Blue och Yellow till 3DS, där det gör det är möjligt att byta Pokémon fram och tillbaka trådlöst. Innan så hade de inte det större. Det ska nu gå tydligen. Man vill inte ha en link-kabel eller något sånt där skit. Ja, precis. Det ska bara gå trådlöst, vilket är trevligt. Zelda Triforce Heroes på min DLC. Och slutligen Pokémon Picross. It's a free to start game launching in early December. What? Pokémon. Är det något utav det som mobilspel kanske eller? Det nej, där, ska vi se. Okej, det är original, det är blå, gul och röd ska komma i den här paket. Aha. Till 3DS. Var det så du klarade det, Robert? Men jag har inget 3DS, jag har bara ett DS. Och det var allt. Ja, då har det kommit lite nyheter. Det är ju för en gångs skull så kommer Nintendo och säger, ja men nu händer lite grejer. Och de största grejerna är väl egentligen, tycker jag då, att Legend of Zelda, ett nytt spel, faktiskt är bekräftat från deras sida att komma 2016. Det är väl den stora av dem. Tycker jag. Sen är det väl kul det här med HD Twilight Princess just för att det är ett hyllat spel och det är kul att det kommer för även den där den nya plattformen så att säga. Jag tycker det bara är roligt att jag kommer ihåg att när Twilight Princess kom så var det ganska negativt. Alltså från fans. Ja, det var ju betydligt jag gillade, mörkare jag spelet. Men det var många som var väldigt negativa på det. Och sen i efterhand så har det blivit väldigt populärt. Ja, det var ju betydligt mörkare tonen av vad som var vanligt. Men jag känner liksom att vadå mörkare ton? Ja, ja, det var mycket mörker som det handlade om. Men jag känner inte att det var mörkare på något sätt. Jag menar, Ocarina of Time är väldigt mörkt också. Majora's Mask är en, det handlar om liksom, ja. Så att jag känner liksom att, ja, Danny, har du något att tillägga? Jag tycker du ser väldigt, du är väldigt redo att hoppa på chansen att se. Jag klarar mig så. Ja, men jag vet för att Robert var ju väldigt exalterad när han kom ut. Jag vet han hängde mycket ute då hos sin kära mormor och oss morbröder och satt och spelade det där dumma spelet hela tiden. Jag har inte spelat, men jag har sett väldigt mycket av spelet som jag har sett Robert sitta och spela med det där liksom så. Ja. Men det var det. Det var det. Och det var spelnyheterna helt enkelt. Och vi tar helt enkelt hoppa vidare då till veckans diskussion. Och den här veckan är ju då Steam Community Marketpriser på skins och andra ytliga saker. Är det dyrt eller är det djävulens verk? Eller är det helt enkelt en blomstrande idé för spelindustrin? Låt mig få börja här nu så här. Karl har redan pratat så mycket så det är lika bra att vi fortsätter med Karl. Karl, vad är dina åsikter som du ändå är mest insatt i det här? Ja, jag trodde du skulle ta något utlägg här. Nej. Du tog ordet för att bolla över till Karl alltså. Yes, för jag tänker att Karl spelar ändå CSGO där skins och sånt är liksom den mest kända känner jag. Det är det typ det som jag känner till som mest involverat. Du har ju lite TF2-items och sådär, men det största är där priserna är som högsta, det är ju CSGO-skins. Och det är helt plockat ur luften hur mycket saker och ting kostar. Det är ju ingen form av logik i det hur allt och vad de plockar fram chipsen och fortsätter. Så, men det är min popcorn. Ja. Så, nej men alltså det finns ju ingen logik bakom det överhuvudtaget att en virtuell kniv som flippas upp och det ser jättesnyggt upp och den skiner lite grann och bla bla bla och den kostar 300 euro. Man bara va? Det finns ju ingen logik där alls. Så att, och det finns ingen logik varför folk blir så jävla exalterade. Vi pratade om det här tror jag i förra veckan lite grann när vi satt online här PS och Carl skickade några videos på när folk öppnar upp boxar. De får de här, vad är det för någonting? Det är någon sån här special guld? Ja, det är knivar bara. Knivar och folk som liksom skriker betokiga, skiter på sig billigt och liksom skuttar omkring som idioter. Jag sitter och säger jag förstår inte riktigt det här. Det är liksom ett skin på en, det är så är det ju ett priset skin. Att du får något värdefullt så kan du ju sälja det för mycket pengar. Ja, det är väl inte, det är inte att de hoppar runt och jag får byta färg på min kniv. Det är mer att jag får en kniv som jag kan sälja få pengar för. Det är där. Det är ju klart jag skulle jag menar, får något värt 300 euro. Jag sålde ju Carl, hur bekostade du ditt Metal Gear Solid egentligen? Ja, precis. Jag sålde ju min för 165 euro på market. Det är, men det är ju inte lite illa så för en virtuell kniv som finns i ett spel som inte har någon som praktisk användning. Det ser bara annorlunda ut och funkar precis som en vanlig kniv. Jag har bara en liten fråga. Det här är direkt. Vem är det som sätter priserna? Är det Valve själv som alltså sätter priserna eller community? Det är community. Alltså det är en typisk jag diskuterade faktiskt det här med min ekonomilärare i förra kursen. Det är liksom om man vill ha någon slags makrokosm att kolla på. Det är en typisk så här supply demand ekonomi man kollar på här. För att dels så spelar det roll på vilka skins folk tycker är snygga, givetvis. Men också hur sällsynta de är. Du kan få en kniv som ser möglig ut för att den är så här grön och eländig, men den kan fortfarande kosta 120 euro bara för att den är så pass sällsynt. Så att det har liksom med tillgång och efterfrågan att göra. Men är det bara så att är det så att folk är exalterade över för att de kan sälja det, eller är det en status? Ja, det är en statusgrej. Alltså jag har ju en kompis, jag vet inte fan hur, han har köpt en ny kniv nu igen sen sist. Jag vet inte hur mycket den kostar. Jag skulle gissa på för mycket gissar jag till. Vi säger 4000, jag kan kolla upp det just nu. 4000 kronor. Och då köpte han en för 4000? Han hade en, han har bytt upp sig massa gånger. Ah, okay. Han hade en kniv först som han bytte med plus pengar då. Till en ytterligare en kniv. Mm. Och det händer väldigt ofta i när vi sitter och spelar bara någon säger bara åh vilken fin kniv du har. Och bara, min kompis han bara tack. Så det är klart det är en statusgrej. Dels har du det där med öden. Du får någon värdefull och sen så får du något unikt också. Mm. De här riktigt dyra knivarna, de är ju väldigt sällsynta. Så att jaha, vad ska man säga? Är det inom liksom, det är inte bara knivar antar jag. Det är skins för vapen och allt möjligt. Kan man ändra hur man själv ser ut också i spelet? Nej, inte så. Det beror på vilken bana du är på. Men det finns ju skins till vapnen i sig som är hiskeligt dyr också. Mm. Det finns en AK-47 som heter Fire Serpent. Den är fruktansvärt dyr. Då pratar vi 30 000 kronor där. Och du ska få ett med ett med stat track som är, och ett som är bra condition då, så det ska vara. Du har ju de här olika wear levels där du har liksom factory new, minimal wear och field tested well bore battle scarred. Mm. Och de här de beroende på hur vilken kvalitet på skinnet du har, desto mer eller mindre de värda. Tror du att det här påverkar spelarna i hur de spelar på något sätt? Jag menar, för man kan ha viss liten chans att hitta objekten, men du kan framförallt få dem via de här boxarna. Ja, precis. Okej, det ska jag kanske ta från början. De som inte vet, vi ses. Oftast får du en låda som ett dropp efter en match, och då måste du köpa en nyckel till den och låsa upp den. Lådan i sig, du kan köpa lådan också. Den är oftast väldigt billig, kanske kostar 3 cent på marketen. Men nyckel kostar alltid 2 euro och 19 cent. De sänkte priset till exempel från 2,29, men 2,19. Och så öppnar du och så får du en chans. Då kan du få då är det liksom en samling med saker i en låda. Du kan få en av de här sakerna. De har olika grader av sällsynhet. Mm. Och du kan ju köpa dem direkt om du vill då. Och så. Tror du det finns många spelare som bara sitter och spelar för att samla på sig objekt och sälja vidare, eller bara som blir helt... Ja, det tror jag. Jag är med i en sån där liten Facebookgrupp som köper och sälj för bara skins då. De kanske spelar också, men det är definitivt folk som köper till sig mycket. De kanske säger åh, jag har så här mycket pengar, kom erbjudande, och så köper de upp så mycket de kan, och så kanske de säljer dem vidare för höga priser. Finns det några faror i det här om man ser på användare och så? Eller? Det gör det. I och med att de är så mycket värda så blir man utsatt för bedrägeri och sånt där. Mm. Dels så blir ditt konto mål för hackers och sånt där. Det är en sak. Men sen också finns det folk som försöker lura dig på saker. Mm. En vanlig grej, det finns en hemsida som heter CSGO Lounge där man kan lägga upp typ annonser och säga att jag har det här och vill byta för det här. Men då fanns det en bugg i den hemsidan som sa att condition på det vapnet var mycket högre än vad det var i verkligheten, vilket drog ner värdet. Så då tänkte då är tanken att man ser men titta, han vill ha min grej för den här saken som egentligen är inte, det är inte rättvis. Det är för bra för att vara sant. Då tänker man då förlorar man ju på det bitet. Det kan vara sådana grejer också. Och att man försöker bara bli lurad och rent av på liksom social engineering liksom, såna grejer. Och sen om man tittar på just, för det är en sak med bedrägerier och så. Mm. Jag tänker också om man inom situationstecken fastnar i det här med att man börjar sälja, man börjar byta till, kan man till och med bli inte beroende men fast i just den här att jag måste hitta mer, jag måste ta fram och betalar och det kan jag absolut hålla med om. Det är en sån, vad ska man säga, det är väl samma folk som blir beroende av alltså spela på enarmade banditer och sånt där. Att då tänker man alltså den här gången jag öppnar lådan då kommer jag få det. Precis. Nej, inte den här gången, nästa gång. Och så sitter man där låda efter låda. Och det spelar ingen roll om man öppnar en om dagen eller en i veckan eller om man öppnar 30 på en dag. Så där, utan det blir ju många veckas mål liksom. Ja. Du, efter ett år så sitter du där och du har öppnat lådor för $2000 till slut. Och det är en negativ sak. Men det handlar om var ens vilja att gasa pengar. Får jag bryta in här lite grann? Ja, jag tänkte vi går vidare till den här lite grann i frågeställningen. Är en blomstrande idé för spelindustrin det här? Och då tänker jag, för att vi vet ju att i Diablo 3 så hade vi auction house där man kunde köpa för riktiga pengar eller för gold som man hade hittat, och folk kunde sälja sina egna. Och samma sak hade vi nu här på Steam. Så var det i Skyrim. Var det Skyrim? Ja, det var moddar och sånt. Och då är mest frågan är det här någonting som kommer komma mer i, för ifall, vad vi tror om spelindustrin, för att de kommer försöka. Vi vet att de har sagt att de tänker försöka komma in och sälja moddar på något nytt igen. Det har ju väl gått ut och sagt att de kommer ju göra någonting sånt nytt igen. Att det de gjorde nu på Skyrim var ju inte det smartaste valet, utan det var liksom så här rakt på utan att ha några tankar bak. Men tror vi, är det här någonting som är liksom något inom spelindustrin vi kommer se mer? Det är en bra fråga. Alltså vi har ju sett för att i CSGO där säljer de ju pengar på till exempel nycklar, bara sälja en nyckel. Ja. Det är ju någonting som de tjänar 100% på, men att resten av sakerna är ju sånt som folk hittar. Ja, och lite går ju tillbaka till de som har skapat det, för ofta så är det ju en community. Jag tänker då först och främst på nycklar, för att det är ju någonting som säljs direkt från Valve då i så fall. Ja, det är ju deras egna för att folk ska kunna oss upp. Men att finns det några fler stora aktörer då som kan tänka sig, eller några fler andra spel? Jag vet att Advanced Warfare, alltså Call of Duty då, Advanced Warfare har ju implementerat ett liknande system där de har sådana här supply drops kallas de. Och så får du öppna upp dem och så kanske du kan få en, jag kommer inte ihåg vad de heter direkt, jag tror det är så här Elite Variant eller Veteran Variant av vapen som kanske har en speciell, något speciellt attribut liksom. Så det är frågan är ju om det är några andra utvecklare som kommer ta åt sig den typen av marknad också. För grejen det med det som gör det lite okej, CS är ju det är ju bara estetiska skillnader. Alltså det är ju ingenting som förändrar. Precis, för att ifall det är någon annan så skriver folk liksom pay to win och så är det liksom röd flagg och alla är liksom jättebra, men det här är ju mer accepterat inom spelindustrin och användare också. Med skins i LoL till exempel, har olika kostymer till olika karaktärer och sånt där. Och så länge man håller det på den nivån så har jag ingenting emot det. Alltså, det är upp till var och en att kontrollera sin egna plånböcker. Precis, det är ju ändå styrt av communityt vad gäller hur priserna sätts ändå. Alltså, och är någon villig att lägga 4000 då får de ju göra det. Liksom. Ja, precis. Det är en viktig sak att poängtera, att sakerna kostar ju bara så mycket som marknaden vill betala. Med andra ord så är det liksom att spelarna själva har sagt de här så otroligt dyra priserna på en del saker som... Mm. Så det är någonting som vi har skapat själva. Så det är bara att kolla på sig själv. Då kan vi säga som vi hade ju frågat, dyrt till djävulens verk. Att det är ju varken djävulens verk, det är bara dyrt för att community själv har fått priserna att stiga så högt. Ja. Mm. Mm. Ja. Och det är så konstiga saker som kan styra den här marknadspriserna. För typ några månader sedan så var det en uppdatering i vapenbalansen i CS. Där du hade, på CT-sidan så har du ju alltid två stycken gevär, så en ljuddämpad variant med 20 skott och sen en oljuddämpad variant med 30 skott. Och det är egentligen huvudsakliga skillnaden lite mer detaljerat så. Men den ljuddämpade varianten fick en nerf, så de gjorde den lite sämre än vad det var tidigare. På så sätt då sänktes priset på skins för den ljuddämpade varianten, och så höjdes priset på skins på den oljuddämpade varianten. Och det är sådana saker som kan styra. Det var en liten kontrovers för typ ett år sedan, där Valve släppte ett skin i en låda som de inte riktigt, det var inte riktigt klart att de hade rättigheten till att använda det. Så de var tvungna att ta bort möjligheten att få nya versioner av det skinnet, men de som redan fanns ute fick vara kvar. Vilket gjorde att det finns ett extremt litet antal av dem kvar, vilket i sin tur drev upp priserna. Jag hade en kompis i gymnasiet som köpte det för 28 euro, och på 3 dagar så hade priset gått upp till 80 euro, och nu är det liksom bara fortsatt upp liksom. Så det är som konstiga saker som kan styra priserna liksom. Ja. Men om man tittar lite, på det, hela den här communityt, så är det ju, jag menar, det som med alla communities, oavsett om det är i spelsammanhang eller andra sammanhang, känner någon att det här är jag jättesugen på, då är de flesta villiga betala vad det än är liksom. Det är ju en, om det är så, det kan ju vara i samlarutgåvor som vi köper och det kan vara andra saker. För många tittar ju på rent generellt på saker som folk köper för dyra pengar och tänker, varför köper de det där? Det skulle jag aldrig göra. Men du är ju inte insatt i den, så du har ingen koll på det. Du har ju inte suget efter det liksom. Sen ska ju allting vara inom rimliga gränser tycker man, och folk ska ju inte bli helt galna. Men det kommer alltid finnas någon som är jättesugen på ett skin förmodligen och vill betala för det. Men då kan vi bara slänga tillbaka. Tror ni att det här kan vara någonting som spelindustrin kommer jobba ihop? För microtransaction kommer ju inte försvinna i första taget. Det är där det hela går ut på. Men att, vad kan vi tänka se mer? För att ifall det blir vapen eller sånt, någonting som ger att man, ifall det är ett multiplayer-spel nu, vilket vanligtvis, ifall det är ett singleplayer-spel, som jag sagt förut, det har inget problem att de säljer vapen och sånt där till en. Det är bara att man själv, man förstör ifall man har ett superbt vapen liksom, man springer genom alla barn och bara klick, klick, klick, klick, klick. Ja, men det var ingen utmaning. Men att ifall det är ett multiplayer-spel, ifall de bara säljer skin och sånt, då är det ju helt okej. Men att ifall de börjar sälja vapen och sånt, då kommer ju, som vi har sett förut, då kommer det blåsa upp den diskussionen att det är pay to win alltihopa. Men men det är ju en helt annan diskussion. Jag vet, men att kan vi tänka sig att det är fler som kommer försöka implementera. Vi har ju, skins är ju vanligast just nu och CSGO är ju största exemplaret där. Ja. Men kommer vi kunna se fler som vill försöka med det här? Vi har ju MOBA-spelen också. De har ju också väl, antar jag. Ja, Dota 2 och League of Legends. Kommer vi se nya spel som kommer ha det här igen implementerat från start? Ja, det är svårt att säga, men jag vet, jag är till och med ett spel som Company of Heroes 2 som bara är liksom andra världskrig. RTS har ju också skins som går att köpa. Till svordom och sånt där. Så att jag tror inte det kommer försvinna, men det är samtidigt inte ett problem att det finns, att det är just bara kosmetiska detaljer vilket inte påverkar spelet i sig. Precis. Frågan är väl mer, kommer någon annan förläggare, alltså distributör, ta upp i sin klient att sälja skins som Steam gör? För Steam har det ju, det ligger ju inom Steam. Du kan inte liksom gå utanför. Utan pengarna hålls inom Steam och på det sättet så hålls det någorlunda bundet. Kommer någon annan, kommer Origin göra det, är ju frågan. Det finns marknader, den här köp- och säljmarknaden jag pratar på Facebook, den är ju där handlar man ju oftast med Swish, men det är emot Steams Terms of Service där. Så om du blir lurad på skins där då, så kan du inte få någon hjälp. Nej. Det är bara en sån här varningsfinger så. Om du tänker handla med skins utanför Steam så kan det väl hjälpa dig. Men ja, tillbaka till det du sa Fredrik, om det är några fler plattformar som kommer implementera det här. Det är inte helt omöjligt i och med att Steam plockar ju 10% från varje transaktion på marknaden. Så säljer jag ett skin så får för 165 euro så får Steam 10%. Det här. Och det händer ju så många transaktioner varje dag, så det är ju enormt mycket pengar. Absolut. Så att det är ju det som andra utvecklare kommer kolla på i så fall. Att de kan få lite en extra inkomst i så fall. Precis, men det första här är ju att de har byggt upp så pass starkt community. Det är väl just det som de behöver ha till de spelare som de släpper först. För på Origin, vet inte, EA-spel, vi säger Battlefield då. Då skulle de ju behöva först ha en bra köp- och säljfunktion inom Origin. Och det kanske inte görs på en dag direkt. Och sen ska det regleras, och de ska göra rent juridiskt om hur det ska fungera och så. Så det är många saker som ska göras för att det ska funka. Och sen ska det ju funka i spelet. Folk ska vilja göra det också. Så jag vet inte fan. Det känns just nu som att Steam är de som kan hålla i det. Men de har hållit på så länge, de har plattformen. Så det kommer ta många år tror jag innan vi ser på någon annan plattform. Jag tror att mycket av som du säger, jag tror att det har ju lite att göra med om man ser ett intresse i ett visst spel. Men jag säger att Origin till exempel, det kräver ju att det kommer ett spel som är lite mer exklusivt till Origin då. Vi tar som Star Wars Battlefront liksom. Det är ju, jag vet inte om det, jag tror att det är Origin bara. Ja. Så att där har de ju, det är ett spel som är exklusivt i Origin. Säg att de ser att folk vill ha De implementerar lite skins liksom, eller något sånt där som man kan lägga till. De har ju redan det, den funktionaliteten inne i själva spelet, att man har olika skins till sina karaktärer, har jag sett, såg jag, som man kan ha. Och säg att man, de implementerar då att, att man kan få ytterligare genom att sådär, då, då har man ju, och få, de ser att folk vill ha det, då kanske då ser de ju, ah, här kan vi tjäna pengar liksom. Mm. Och då har de ju mer en, av en morot att faktiskt implementera något form, en sånt form av system. Mm. Och ser de det, så tror jag nog att då kommer det nog hända sådär. Absolut. Tror jag nog. Jag undrar hur nu, CS är ju så pass kompetitivt, alltså det är så mycket tävlingar. Och det är så tydligt att om en viss spelare på väldigt hög ranking har den här kniven, så säger man, oh! Exempelvis, så är det många som, wow, det var ju coolt, han har den där. Du, är det så att man kanske behöver ha ett så pass kompetitivt spel? Att det ska vara ett spel som faktiskt fungerar i tävlingar och liknande för att det ska vara som en market? Det är ju faktiskt en bra fråga i och med att andra spel som, alltså, ja, jag vet inte, det är, det är ju sådana saker som är svåra att säga. Du har ju... För jag tänker nu, som Rob sa här, Star Wars, det är ju ett bra exempel. För Star Wars Battlefront, det är ju mer casual multiplayer. Det är ju inte som att man hoppar in och kör. Det känns inte som att det kommer bli så här jättemånga klaner. Och... Nej. Utan folk kör för skoj skull där. Precis. Och, kommer det då uppstå samma sak? Det tror jag faktiskt inte. Att när man tänker efter lite grann, att det CS har då är ju, som inte de andra spelen inte har, är ju att det är så många som kollar ut, alltså... kolla på tävlingar och på Twitch och alla de här sakerna, på Hitbox och Twitch, och se de här grejerna. Det får en annan, en helt annan, det är ett helt annat ansikte utåt sådär, mm. man ska säga. Så att ja, det är en sak som utvecklare kan tänka på om man ska implementera. För då är det ju förmodligen så att en stor del ligger till grund i att du behöver få fram ett spel som är väldigt utåt, rent kompetitivt, och kommer synas på många plan, liksom TV, media och sin egen plattform och Twitch och så vidare, för att det ska kunna slå på det sättet, att man ska kunna få sälja prylar och få den här lilla communityt. Ja, verkligen. Alltså, det finns inte mer att säga där egentligen. Det är helt abstrakt lulle som inte spelar någon roll, men det har fått så mycket slagkraft i alla fall. Mm. Mm. Det kommer hända liksom. Det, jag tror inte det är någonting som kommer gradvis dyka upp, utan helt plötsligt en dag så är det bara där liksom. Och jag tror CS, jag vet inte hur CS uppkom liksom på det sättet, alltså hur det kom där, men jag tror där har det varit lite mer gradvis. Men där har de ju en mall redan. Du har ju en mall att gå efter. Nästa iteration av samma grej liksom kommer vara där bara en dag. Och så att jag tror det kommer ju gå snabbare. Så att, som sagt, det är svårt att se vad som kommer hända näst. Ja, det är onekligen någonting vi kommer märka av framledes ju längre tiden går. Vidare, övriga nördämnen då, går vi vidare till. Och vi tänkte, Carl, lite skärmar. Skärmsnack, eller, ja. Det är lite uppföljning till det här 60 fps-snacket vi hade för 2 veckor. Så, nu har jag så. Men vi hade mina kompisar över förra veckan. Det var därför jag inte var med på podden förra veckan. Och min kompis Olle har en 144 Hz-skärm. Fick jag privilegiet att testa 144 Hz specifikt för CS. CS är väl det spelet de köpte det skärm, just den skärmen för. Men okej, spelar det roll? Ja. Är det viktigt? Nej. Den stora skillnaden är att du får en skarp, fin, vad ska man säga, krispig bild hela tiden, även med mycket rörelse. Så att, vad jag märker i alla fall med min egen skärm, så får du, det blir lite suddigt när du sveper fram och tillbaka. Med en 144 Hz-skärm så får du en skarp bild hela tiden. Det spelar ingen roll hur mycket du vevar fram och tillbaka med kameran, utan det kommer alltid vara liksom, det kommer inte vara att en linje blir så här, det smetas ut lite grann, utan det kommer alltid vara så här lite skarp och fin. Och det kan ju vara viktigt att ses, för att du ska ju reagera till sådana små skillnader Och då med 144 Hz så får du bara mer information helt enkelt. Du får ju några extra bildrutor. Du får ju bara då 2, någonting extra, en extra bildruta att reagera till när du spelar. Och det är egentligen det handlar om. Alltså du ska få det är ingenting, du måste inte slåss med hårdvaran så att säga. Och det är absolut ingenting som är nödvändigt för andra spel. Och det är ingenting som är realistiskt heller för andra spel. För CS är väldigt lätt att köra. Och jag, när jag kör CS så har jag ju alltid nästan konstant 250 FPS. Det finns inte många andra spel där du har den typen av FPS. Alltså, och det spelar ingen roll heller i andra spel. För att du behöver inte den där lilla edgen som du får av hög FPS. Hur var din personliga upplevelse? Vad känner du? Är det något du skulle vilja köpa? Så där på rak arm så kände jag att det var ingenting som hade skulle ha bråttom att springa ut och köpa. Jag skulle fortfarande kunna ta mig till den högsta ranken i CS med den här skärmen jag har nu. Det sagt så skulle det vara trevligt att ha. Men det är absolut ingenting jag känner är nödvändigt. Alltså jag proffsen kör med det, men jag är inte proffs, kommer aldrig vara heller. På den gången jag spelar så spelar det liksom ingen roll. Han är så ödmjuk. Ja, visst är jag. Så. Så det är det jag säger om 144 Hz. Det är trevligt att ha. Och det är trevligt att ha just för det specifika ändamålet vi ses. Där det är så små saker. Det är så snabba responstider. Och det är så snabba reaktioner du vill ha. Så då får du bara mer information att reagera till. Och det är ju riktigt det handlar om. Så att för andra spel så är det helt oväsentligt, skulle jag påstå. Ja, jag kan ju säga så här, att det är ju inte bara spel som det påverkar. Är det inte? Nej, det är sant. Jag har upplevelsen också. Jag har en 140 skärm. Det är min sekundär skärm. Den är lite trasig, så jag använder den inte för mycket förutom att ha film och andra grejer igång på. Men man märker, det är nästan så att man inte märker det. Men om man tittar, om man har samma serie eller någonting igång på båda skärmarna och tittar, där, så märker man att det är på något sätt skarpare på den andra, på 144 Hz är det. Det är någonting som gör att det känns som en, det blir mer realistiska rörelser på något sätt, och det har väl att göra med att det är bättre liksom. Ja, alltså det har ju att göra med att det blir mindre och mindre, alltså det får mindre möjlighet för hjärnan att upptäcka vapen så att säga. Ja, men alltså, precis, ju högre FPS du får, ju högre bilduppdateringsfrekvens du får, desto mindre tid mellan varje bildruta. På så sätt blir det svårare för hjärnan att se varje individuell bildruta. Ja, man märker av det i alla fall. Det är nästan som man inte märker, men tittar man efter det så ser man att det är där. Så det är inte bara spel som det gäller när det är så. Så det, på något sätt så blir det skarpare för hjärnan. Det är väl det bästa sätt jag kan beskriva det på. Bli skarpare för hjärnan. Ja. Det är en sån där sak som man gärna vill uppleva själv. Alltså, ja, jag tror det är svårt att beskriva riktigt. Ja, absolut. Om man verkligen vill veta så ska man ta sig till en butik som har det eller gå till en kompis. Det skulle inte förvåna mig om de här intensivaste butikerna har 144 Hz skärmar uppsatta. Jag vet inte. Inet har lite skärmar. Att sitta och prata om en sån här sak, det är som att sitta och titta på TV när man satt på en sån gammal fet vanlig standard TV som tittar på reklam för HD-TV. De bara, titta mycket bättre än man bara, jag sitter och tittar på min fet TV och ni ska försöka visa hur mycket bättre det är på HD. Jag tror inte riktigt den här reklamen funkar som de tänkte att det skulle vara. Nej, men summa summarum, det är trevligt att ha, men det behövs absolut. Carl, hur många skärmar hade du nu igen? 3. Okay. Jag kan ta en till. Du kan ta en till. Om folk tjatar så kan du gärna ta en. Det är ingen fara. Får fler skärmar desto bättre. Precis. Yes. Ska vi? Ja, men då runder vi av 144 MHz skärmsnacket där. Och kan lite snabbt hoppa in på Xbox och dess nya gränssnitt som släpptes här i veckan. Är det så stor skillnad, Fredrik? Det är ingen skillnad. Och okay, då går vi vidare till nästa ämne. Okej, nästa bit. Nej, alltså visst, det är lodrätt, men det är lika långsamt eller snabbt som det var förut. Laddar fortfarande segt eller så? Eller den laddar ju som den gjorde förut, så jag vet inte om det är segt. Men jag var ju så hypad, och det är väl ett problem i sig att jag var lite hypad inför det. Det är inte dåligt. Det är stora rutor. Du går rakt neråt istället. Mm. Precis som PlayStation. Ja. Jag menar, jag kom ihåg på 360 och gick igenom typ 3 eller 4 gränssnittsförändringar genom dess livstid. Så det kommer säkert komma till. Ja, och jag hade ju hoppats på sökfunktionaliteten är egentligen fortfarande densamma. Jag hoppas att det kommer fler uppdateringar där. Det vill säga, du går, i nuläget så har du typ tre stycken kategorier, och när du kommer in på den tredje, alltså står, då utökas den och så kommer det upp fler då kategorier. Och det är lite smidigt, men det är ju å andra sidan ingen stor skillnad. Fredrik, ord jag tror du söker är ja, det funkar kanske. Men det är inte så att de försöker pusha ut det här i inkrementaler då för förbättra det. Jag hoppas ju det. Jag hoppas, de har ju sagt så mycket om att det ska vara upp till 50% snabbare och där. Jag satt dels igår och så idag och faktiskt testa fullt ut. Jag testade med appar, starta upp dem, starta YouTube för att se om det var någon skillnad i det här. Men det var som förut. Så det kan ju vara att det kanske är bara första uppdateringen. Och sen hade jag hoppats också, men jag vet inte när ska man kunna ta och spela de här bakåtkompatibla spelen? Det skulle du kunna ha gjort nu från uppdateringen. Borde inte jag kunna se Dirt 3 då? Är inte det månadens spel? Det är månadens spel, ja. Ja, för jag har gått igenom... Jag vet inte om det gäller nu från direkt nu, men att det var väl att framåt så skulle det väl vara så. Att skulle gälla. Ja, jag tittar i alla fall. Jag har gått in på Games for För det, den ska gold. Ligga på... När du är in på din spellista ska du ligga som en vid sidan av, liksom redo att installera ska det finnas. För de gick ut... Jag läste om, eller jag kollade på ett klipp som de visade upp där och sa de att här är det som gäller och precis. De ska kunna ligga digitala spel ska ligga vid sidan redo det måste, för installeras. Det måste inte ha kommit till Sverige än eller något, för jag har det, inte det, och jag går in sagt, på Games with Gold också och där finns den inte med. Du behöver inte ha kommit hit än, utan vanligtvis är det först i USA de skickar ut sånt här, så kommer det väl senare hit. Men det måste vara så. Men det jag kan inte svara, jag har ju ingen boner så. Nej. Vi får se hur det kommer framöver. Det är möjligt att det här kanske bara var en visuell uppdatering att, kanske, och kanske. Sen att själva att de pushar den bakre biten. Det tråkiga är att funktionaliteten är densamma. Det gör att jag inte får någon så här superupplevelse. Man hade ju hoppats att de skulle, i och med att de sagt att det ska vara så Windowsifierat och så hade jag hoppats att det skulle vara lite mer intuitivt på vissa saker, till exempel om man ska komma åt sidomenyer som nu sitter rakt på vänster sidan, och när du klickar åt vänster sida så kommer fram en meny på den sidan då, liksom, där du har karaktär och så. Men de har tagit bort val istället, som till exempel för att komma åt inställningar och sånt, då måste du klicka ner ändå flera hack ner för att nå det. Jag tänker, varför har de... Jag vet inte varför de har tagit den vägen. De här sakerna med profilen och så däremot, som har, och framförallt hur du ska chatta och skapa grupper, det är väldigt snabbt däremot. Där har du ju på den här vänsterklicken då. Så bara klickar och sen når du alla som du känner på en gång. Och jag tror det är väl den vägen de har gått med just den här community-känslan. För det är mycket community. Du klickar och får gå vidare till en skärm som är community-skärmen. Och där kan du se alla andras uppdateringar, vad de har gjort och så. Och den kommer man åt snabbt. Men det är väl egentligen stora. Så det är väl ett svalt bemötande jag har hittills. Men det ska bli intressant i alla fall att se nu när hypen lägger sig. Och faktiskt man kan se på det lite mer rakt sen när bakåtkompatibiliteten blir tydlig. För jag har ju dessutom, jag vet ju att jag har ett par arcade-spel på 360 som jag hoppas jag ska kunna komma åt. Bland annat Plants vs. Zombies, som jag vet ska vara en av de bakåtkompatibla titlarna. Men den finns inte än. Jag borde ha kollat upp att det här fanns, för jag skulle jag kunna kolla med min bror. För han har han äger ju faktiskt ett Xbox One också. Och se vad han säger, om han tycker att det hade blivit snabbare, så att vi kunde få en mindre kontrollgrupp, eller vad man ska säga, så att man fick mer än bara din åsikt. Nödvändigtvis kontrollgrupp. Ja, nej men så man får det med sig, om det bara är du eller om det är precis. Alla tycker att det är samma. Ja, om inte annat så får ni gärna mejla in era upplevelser av det nya gränssnittet. Mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se och säg hur ni känner att uppdateringen har gjort för er. Det vore jätteintressant att veta. Bra, men ska vi hoppa över till mejlen då? Vi har fått lite mejl här i veckan. Ja, vi har fått några stycken. Ja. Det första är från Richard. Ja, man får ta det som vill. Han säger hejsan Nördliv. Jag kommer med lite hövlig kritik. Jag diggar er, men jag tycker att diskussion kring multiplayer var diffus. Ni sa att följande var diskussionen: multiplayer, utvecklare lägger till multiplayer oftare i spel. Är det bara för att förlänga hur länge spelen i fråga, och måste spel innehålla multiplayer, eller är spelare nöjda med rena singelspel? Men när ni pratade om ämnet så var det inte utifrån det ni själva säger ni ska diskutera, utan det blir bara en fråga likt: tycker ni om eller inte om multiplayer? Frågorna är inte detsamma, och de bör väl ändå tacklas på olika sätt. För frågan ni ställer är, om man tittar på det rent krasst, är en perspektivsfråga där ni i frågan vill veta om utvecklare lägger till multiplayer av tvång, /måsten eller andra orsaker. Men istället lägger ni enbart fokus på vad ni tycker om multiplayer. Då borde frågan ha varit: multiplayer, vad tycker vi om det? Det är mer, men vill vi ta lite Nej, svar det, här? Det, vi kan ju ta det. Vi kör ju oskriptat, som sagt. Så när vi kommer in i diskussionen så kan det kan gå åt vilka håll som helst. Jag hade dock ändå känslan av att vi ändå var på den diskussionen från början då. Sen vet inte jag kommer inte ihåg om det senare liksom. För det kan ju vara så att diskussionen efter ett tag tar andra vägar liksom. Så är det ju. Speciellt i vårat fall. Ja. Ja, väldigt ofta så är ju diskussion, eller själva ämnet är ju väldigt ofta bara en form av trigger-grej för att få fram en diskussion. Så att är det någonting specifikt som kan man ju alltid hålla sig till det, men väldigt ofta så är det ju så att vi diskuterar runt det lite för att man får mer utav det. Sen känner jag väl själv liksom att det är väl väldigt det, på grund av att vi är ju faktiskt väldigt mycket vi är åsiktsbaserade i vår podd. Vi sitter ju inte med alla nyheter eller någon fakta direkt, utan det är ju mer, det är ju en diskussion. Och jag vet inte riktigt hur man skulle kunna ha en diskussion där vi inte angående multiplayer i ett sånt, i det här fallet då, utan att faktiskt ta in våran egna åsikt vad multiplayer gäller. Det betyder, sen är det ju klart att man behöver ju ha belägg på sina åsikter om det är så, särskilt om man får mail då, men det, ibland så tänker man inte på det heller, inte jag i alla fall. Han säger ju att det är ju mest det är kanske det att han tycker att vi inte riktigt svarade eller kom fram till någonting på frågan om utvecklare lägger till multiplayer då, utan det var mer att vad vi tycker om multiplayer liksom. Men jag tror vi var inne, jag lyssnade ju om på avsnittet, jag kände att vi var rätt inne på det ändå. Vi pratade ju om det, huruvida liksom vi inte förstod vad utvecklarna tänkte liksom, och det var ju säkert pengar baserat till att vad i summering tror jag det var det, att vi antog att det var pengar i stort sett bara för hur det var. Och Rickard, tycker vi fortfarande har fel? Du har ju adressen. Ja, han fortsätter här faktiskt och säger det, är väldigt långt med, men jag tar och fortsätter här. Jag fann ju diskussion lite intressant när, när den spretade ut och ibland berörde den riktiga frågan. Men när ni börjar dissa multiplayer för att ni inte gillar multiplayer-spel, ja, varför ens ta upp frågan då? Då vill ni inte prata om ämnet utan bara ventilera er osmak över multiplayer-spel. Nåja, så känns det som i alla fall. Det var mest Danny. Det är du som jag är inte förtjust i multiplayer, fast det är för att jag suger så stenhårt på det. Så att därför blir det, jag menar, om vi pratar med Carl, då kommer han liksom bara multiplayer, oh yes. Men i fan, nästa vecka så kan vi se spelsession med mig och Danny, CSGO. Ja, nu kör vi. Bra, Carl ska köpa med CSGO. Jag har ett konto extra som vi kan ta. Om vi säger så här, det är klart vi tar, som jag sagt förut, vi tycker våra åsikter. Jag är inte så förtjust i multiplayer. Jag tycker inte om när de slänger in multiplayer i spel som enbart var single play förut. Jag ser inte riktigt det mesta why. Eller så har vi spel där som är multiplayer som de slänger in single play version. Det är inte så ofta sånt. Eller så jag tycker hellre om när de tar multiplayer och slänger som ett helt nytt spel. Ett bara ett spelmoment, liksom bara multiplayer som vi har haft med. Vilket är det nu som vi tar till exempel Star Wars Battlefront. Där har de ju ingen sån här single player läge eller något sånt alls, utan det är ju rent multiplayer. Det är helt okej. Men att när man tar det från en redan existerande spelserie och slänger i multiplayer bara för höga nöjets skull, och man frågar varför, finns det någon förklaring, finns det någon nytta med det? Då är jag inte så okej med det. Men jag är helt okej med att spela. Det är ju spelutsyn, de gör ju vad de tycker. Och vanligtvis så är det ju för att förlänga ett spel ju, såklart. Speltid på ett spel. De går ju lite efter trender också. Så att jag antar att de det är väl ofta att de ser att multiplayer, multiplayer är väldigt stort nu, kom igen nu. Jag var inte med på förra veckans podd, men jag kan ju lägga till, och jag tycker också, jag tror att jag kommer lägga till mer än vad som redan har sagts liksom. Men det är, i vissa fall så känns det som att de bara klistrar på multiplayer för att förlänga livslängden av spelet. Och det är ju negativt i min synpunkt, för att det tar ifrån utvecklingstid från annat single player. Plus att multiplayer i sig kanske kass. Man kollar på typ, ett bra exempel från min del är Spec Ops The Line. Jag vet inte hur många som spelade det spelet. Jag spelade det. Ja. Dock inte någon multi. Men... Nej, men alltså single player storyn, det som glänste i det spelet var ju verkligen storyn och den symboliken, metaforen, och liksom hur överraskande det var på grund av att man trodde att det skulle vara en klassisk gung-ho shooter i Call of Duty-stuk, men det visade sig vara något helt annat. Och sen så av någon anledning så har de klistrat på en värdelös multiplayer som var död efter en vecka så spelet släpptes. Där är problemet är ju vanligtvis att multiplayerna är ju vanligtvis outsourcade. Jag kommer inte ihåg vilket det var, men det var ganska nyligen något spel som hade multiplayer tillagd, och det var ju något annat företag som har gjort, och det var ju totalt värdelöst och passade inte in. Och de hade ju problem att implementera, vilket varför det var så dåligt. Ja, nej, jag bara kan komma ihåg vilket det var. Jag vet att Mass Effect 3 var väl outsourcat här för mig. Fast vissa gör det ju väldigt bra ändå. Nu får vi säga så här, Mass Effect 3 hade ju inte ett klassiskt multiplayer, utan det var mer ett horde mode, utan det var ju NPC du mötte. Nu börjar vi komma in på det som vi pratade om förra veckan. Men vi runda av mejlet där så. Ja, vi gör så. Men förlåt, det var något jag störde mig på. Jag ville ändå säga vad jag tyckte då, ni ändå efterfrågat det. Ja, det är alltid bra att få in det. Ja, jättebra. Det är så välkommet så. Ja. Men om vi ska vända på detta och se på resten av innehållet i senaste avsnittet, så var det kul att lyssna. Särskilt i övriga nördämnen var det kul. Jag tyckte om snacket om Warcraft G. Jag antar att jag inte... Samt ert snack. Det är smiley som inte överförs ordentligt. Okej. Så smiley face antar jag. Samt ert snack om nördgegga. Just det. Sen snackade ni Bond och det var lite härligt dissiga utan rim och reson. Sånt kan vara underhållande. Särskilt i och med att ni egentligen inte sa så mycket om filmen och vad den faktiskt handlade om. Men det blir så lätt att spoila i så fall för man pratar om filmen. Men där var det allmänt snack och inget förplanerat, som jag antar att er diskussion ska vara. Det är så med allt i stort sett vi gör. Vi har okej, här är en prompt, vi pratar om det här, och så spånar vi ut från det bara. Nåja, det är sällan jag mailar, så jag vill skriva lite extra. Huvudpoängen är dock att jag ännu lyssnar och finner det underhållande, särskilt nu när ni tar upp mer CS. Hälsningar Ricky. Så att vi skyller, du... skyller allt på Carl om CS. Ja, Carl, du har förstört. Nej. Jag lovar lite spelstationer komma. Inte med mig dock. Vi tackar så mycket för det mejlet. Det är alltid trevligt att höra både kritik och positivt. Så att, jättebra. Har ni mer kritik så är det bara att skicka in till Fredrik. Det är info@nordlivpodcast.se. Nästa mejl. Tjena! Eller jag vet inte, tjena kanske. Från Ola. Hej alla! Jo, tack för att ni tog upp mitt mejl tidigare. Jag tyckte som sagt krönikan om våld var bra och ville därför ställa en liten följdfråga. Jag skulle vilja få lite tips om några icke-våldsamma spel. FPS gärna, men även andra typer av spel. Gärna ett par stycken olika, dels för mig själv men även för min 10-åriga son Lukas. Tack som vanligt för en skön podd, med vänliga hälsningar Ola. Ja, vad har vi att säga där? Enkla FPS som är non-violent har vi ju Portal 1 och 2. Mm. Är väldigt, och plus att de är bra. 10-åring kan ju alltid sådana här problemlösningar och sånt. Mm. Sen så Portal 2 som har co-op-läge också, så man kan spela båda två. Precis. Jag satt och kollade runt lite grann på sådana här. Och om man tycker om att skjuta, så Plants vs. Zombie Garden Warfare är ju faktiskt FPS. Och det är ju icke-våldsamt eftersom det är zombies och plantor. Och det är liksom det, man tar inte död på dem, utan man tar ju bara mosa ner dem. Men det är ju inte blod som splattar runt. Det är ju inte Doom eller något sånt där ju, så. Jag kan ju även rekommendera A Story About My Uncle. Det är faktiskt, det är inte så jättelångt spel, men det är en first person platformer i stort sett, där du hoppar omkring och du har en grappling hook typ som du flyger omkring med, och lite andra grejer. Så att, det är värt att checka ut, finns på Steam. Jag kommer att tänka på en till, för han ville ha för sin son. Då ett bra co-op-spel, Brothers: A Tale of Two Sons, är ett väldigt bra spel. Det är top-down, tredjepersons-VR. Men att man styr varsin karaktär. Så det kan ju vara kul att spela ifall man har någonting att spela ihop. Vidare, något som jag kan rekommendera är Animal Crossing. Så ska man CSGO. I den vi kör Doom 3, Red Orchestra 2, Insurgency, Call of Duty Left 4 Dead 1 och 2, Call of Duty World at War funkar också bra när man springer loss kroppsdelar. Ja, nej, men i vevan med Animal Crossing så kan jag även rekommendera Harvest Moon-spelen. Och jag tror deras andra, för de har ju splittats nu, med Harvest Moon är ju de västerländskt producerade spel, eller utvecklade spel, medan de japanska spelen nu är Story of Season, vilket är också bra. Så att de kan ju vara värda. Du är bonde helt enkelt. Värt att kolla upp, jag gillar dem. Alla de här oändliga simulator-spelen på Steam kan ju köra också, som Euro Truck Simulator finns... och Farming Simulator. Det finns ju hur mycket som helst sådana här spel. När det kommer till FPS så är det väl lite limited, tror jag, vad som faktiskt är non-violent. Men tittar man utanför den genren så finns det ju hur mycket som helst. Han vill ju också ha några för sig själv. Då är jag gissar FPS, då kan jag ju säga Payday The Heist eller Payday 2, det är ett bra spel. Helst ifall man har någon att spela med i så fall. Eller ifall man tycker om att spela, så kan jag fortsätta säga, som jag sa för Left 4 Dead är väldigt roligt ifall man spelar med någon. Eller man kan ju spela själv. Vill han inte ha icke... Ja, men han skrev gärna ett dels för mig själv. Ja, men de är inte så... Han kanske inte vill ha... Ja, det var lite diffust där, men jag antar väl att han också kanske vill ha... Men som sagt, Portal är ju värt att rekommendera där också. I och för sig om man vill ha non-violent. Så att, ett spel som jag körde här för så länge sedan är Affordable Space Adventure också. Jag kan ju peta in Mirror's Edge här också, lite äldre spel, men det är värt det. Det är inte så mycket, ja, det är ju våld i det också, men det är större dina spel går ut på att du ska spela. Du uppmuntras ju att du ska undvika våld i dina spel. Ja, för men kanske det, spel som Gone Home kan vara inne, där det handlar om mer stämning och berättelse, och då är första person. Och Dear Esther. Vad heter den? Everybody's Gone to the Rapture är också The Vanishing of Ethan Carter och vad heter den nya spelet från Crow Team, Talos Principle. Man kan ju sätta en liten varningsstämpel på dem, att några av dem har ju lite smått eerie element. Speciellt Vanishing of Ethan Carter har ju lite, det är atmosfären där är lite eerie och lite Robert, för alltid dig lite eerie. Speciellt din Chrome Dome där. Men ja, i nästa avsnitt kommer Danny avslöja vad han använder för polera. Turtlevax. Han sitter med en sån här poleringsmaskin. Jag har sån här för bowlingklot stoppen i huvudet. Ska vi ta och hoppa till sista mejlet då? Ja, det är från Erik här. Han säger Fallout. Yeah. Det är supertackon här. Hej på er, tackon här. Kör ni Fallout 4? Jag har redan lirat 30 plus timmar. Jesus. Jag ska köpa min ny gaming. Kom tillbaka när du har kört 700 timmar. Så ska vi eller snacka speltid. Jo, jag ska köpa mig en ny gamingmus. Några rekommendationer? Ska jag börja? Börja du. Okej. Det här är faktiskt en sak som jag tänkte ta upp i min spelserie. Eller min serie om CSGO. Grejen med möss är att jag kan inte rekommendera mus åt dig, för alla händer ser olika ut. Men saker som du kanske vill ta i hänsyn är ju dels pris, men också så här generell passform. En mus som jag hade nu har jag inte kvar den, för jag är en kompis, men musen som jag hade innan har inte de här stöden för lillfinger och ringfinger. Och när jag inte hade dem så märkte jag att jag fick ont i fingrarna efter ett tag, kom att med dem och greppa musen så hårt här från sidan. Så att du får ju själv liksom tänka efter, vad vill jag ha ur min mus. Den här, den är väldigt tjock och fet, den här jävla musen. Men den ger ju stöd till alla delar av din hand. Vad är det för någon mus du har där? För de det här är en Funk MS3 revision 2. Mm. Det är ett svenskt företag. Funk med C. F-U-N-C. Svenskt företag. Så det är ju sådana saker du får tänka på. Och vad du vill ha ur din mus och vilken extra funktionalitet. Så jag har ju en massa extra knappar och en sniperknapp här på sidan som inte jag når med min tumme för den kort. Så det är suveränt. Låter bara bra. Så det är sådana saker du får tänka på. Sen välj en mus. Jag kan inte hjälpa min hand till. Om vi säger så här, enklaste sätt är att åka ut till en affär och liksom testa och liksom hålla dem i hand. För jag har varit med Fredrik några gånger när han var ute och kollade mus. Och Fredrik är en rätt stor person. Och han brukar alltid lägga handen i musen. Och jag bara, det var en mus där alldeles nyss. Men Fredrik har ganska stora händer. Så han liksom bara, den är för liten. Så han får gå och ta sig ett tag och gå och leta. Men sen han, jag går fram och jag bara, den här ligger perfekt i min hand. Jag kan ju säga, för min del dock, så är det i princip alltid Logitech-möss. Jag har nu, och den kan jag rekommendera starkt, det är Logitech's G500S. Den finns för runt 600-700 spänn. Den kan du ändra... Precis. Du kan ändra om hur du vill, för det följer ju med programvara, så om du vill ha olika funktioner och så. Samma sak. Och känslighet och liknande såklart. Allt det här som man som gamer vill. Även vikt och så. Ja, det kan man inte göra med den här. Där trumpar du mig. Okej. Den skitmus du har alltså. Framförallt är det ju en fråga om passform såklart. Den här passar mig som har ganska stora händer som Danny säger. Det är ganska små händer generellt. Och de har i regel den är en bestående passform som går tillbaka till 518 musen från Logitech. Och den har de behållit i den här G500S-musen. Robert, jag kan enkelt. För alla lyssnare så visade han långfinger för Rob där. Ja, bra poddradio just nu. Det är det. Vi tänkte som de ser inte så. Men i alla fall i summa med det där så. Summa summarum. Så det är personlig upplevelse. Det är väldigt personligt när det kommer till mus. Det är mer än så än när det kommer till tangentbord och andra grejer, eftersom det måste ju passa din hand bra liksom känna. Så att jag skulle väl säga som alla andra, bara plocka en, så gå ut, testa och se till att det är garanti på den så att funkar. Känner att det inte funkar efter det, så är det bara om man vill reta gallfeber på folk kan man köpa sånt tangentbord som jag har som låter väldigt mycket när man skriver. Jo, klicka. Det har jag också. Det uppskattas av nära och kära och och kamraterna man sitter och spelar. I alla fall, han avslutar här med: nej, nu måste jag lära mer Fallout. Ha det gött, med vanliga hälsningar, Supertaco. En lite kort fråga. Hur ligger vi till i tid just nu? 1.40 kanske? 1.40. Ja, jag vet att det finns ett till jävla mail som Rob har hintat om här nu hela tiden. Jag är väldigt nyfiken, för han säger att jag är liksom fans här nu, så nu ta sista mailet. Ja, vi hinner med det också. Det är från Vilma. Här har vi. Hon har skrivit förut vet jag. Hej alla nördar, tack för en jättebra podd. Tyckte om mitt Halloween-avsnitt och ville därför höra om ni kommer spela fler skräckspel snart, och kanske på YouTube också. Vi försökte göra en liten spelsektion i Halloween när vi skulle spela, eller nu säger jag vi skulle spela, vi skulle försöka få Fredriks lilla dotter att spela ett skräckspel, men att Fredriks dator ville inte spela in det här spelet. Det ville inte funka, det var ingen ljud, bilden funkade inte riktigt till hur det var, och Capture ville helt enkelt inte fånga upp det, så vi fick tyvärr inte se när vi försökte skrämma hans dotter. Men att skräckspel, Robert kommer ju inte spela. Robert kan ju tvinga att spela någon skräckspel. Herregud. Nej. Jag vill helt enkelt bara se en spelsession med dig och Fredrik där Danny sitter helt bara. Okej. Okay, och Fredrik bara. Så att kontrasten du menar, är den jag du menar ha du menar som vanligt nu. Ja, jag vill ha den där kontrasten bara. Du får låta som jag är totalt okänslig liksom. Ja, men det är sant. Så att ja. Tagline Danny. Eller jag menar inte det. Just det, snart Danny är en robot. Vad skriver du mer då? Dessutom så undrar jag om ni kommer köra en live någon gång som man kanske kan se på. Vore nice att se er alla, särskilt Danny. Winky face. Tack och kram, Vilma. Första rekommendation: uppsök psykolog och sen gå till en optiker. Live är vi varje lördag ju, så ja, efter vi 21 någon gång där. Så vi är live exakt nu. Numera 21:15. Vänta, jag korrigerar här. Vi var live vid efter 21 när det här spelades in. För er som lyssnar på podcasten via iTunes eller vad som helst. Men om vi kommer köra någonting då, mer spel, ha någon spelsektion live. Ja, sure, varför inte? Jag menar, de flesta av oss har väl typ, jag tänker någon sån här multi Left 4 Dead, Payday Heist har vi i alla fall. De flesta av oss vet jag. Klicka ner och se vad jag har för någonting igen på skrivbordet. Vi skulle säkert ta en Don't Star i multi någon gång. Ja, den har vi. Någonting som jag vill spela. CSGO med oss. Nej, vad heter det? Keep Talking and no one Explodes. Ja, jösses, jag har sett det också. Då ska det, man helst ha en VR i så fall, ja. Måste inte. Sen om frågan mot förmodan är om vi faktiskt kommer spela in live, som att vi sitter på en scen och spelar in. Ja, det tycker jag. Det vet jag inte. Det beror på om vi hittar något sammanhang för det. Jag kan ju säga så här att rent det kan bli svårt att organisera, är väl det som är det. Jag som bor ju utanför Stockholm, men jag vet inte var alla andra bor. Jag bor Örebro. I Stockholm. Örebro. Ja, så att, vi är två Örebro och två Stockholm här omkring. Så, så att det rent liksom på det sättet så kan det bli svårt att organisera, men det är såklart det är möjligt om vi har en venue eller något sånt där, sånt där. Vi blivit tillräckligt stora, så jag hörde rykten om att vi var väldigt högt upp i iTunes-listan här för spelpodcasts nyligen, så ja, det går dock lite upp och ner, men vi är på 50:e plats just nu. 50:e klistrat tror jag. Det är bara hoppa ut och titta så ser ni oss. Men om vi går tillbaka till spela live, alltså bara liksom vi har en live-sektion, alltså någon gång under någon vecka, och sätter oss allihopa och spelar, det är sure, det går ju säkert att fixa. Ja. Bara vi hittar något spel. Rocket League. Har inte. Kräver att vi äger det också allihopa. Äsch. Så vill du vill punga ut. Som sagt, Left 4 Dead. Vilka har Left 4 Dead? Ja, allihopa. Alla håller upp handen här. Payday the Heist. Yep. Tvåan vet jag i alla fall. Ja, men den äger jag också så. Jag äger båda två så. Det är ju någonting vi kan spela, och det kan man ju spela ett bra tag, några rundor. Robert, vi får börja träna igen så där. Vi var ju totalt värdelösa sist så. Du var värdelös, jag var väldigt bra. Men där har vi det mejlet i alla fall. Så tar vi och rundar av mejlsessionen där. Ja. Jättebra med alla mejl som vi får in. Vi är jättetacksamma och faktiskt nöjda att vi får så många. Så tack ska ni ha. Fortsätt. Alla CS-relaterade mejl kan ni skicka till Karl. Precis. Vill ni fråga något mer specifikt CS-relaterat, skicka till karl@nordlivpodcast.se. Och har ni fler beundra mejl för Danny, så skicka dem till danny@nordlivpodcast.se. Precis. Efter ni har varit hos en terapeut. Ja. Men är det så att ni vill ha mer av oss än det ni idag har, så hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så hittar ni länkar till all form av media, allt för iTunes och YouTube och Steam och Facebook och så vidare. Och utöver att ni då självklart kan gilla och prenumerera på oss, antingen via iTunes eller YouTube eller Twitch, så kan ni då på vår hemsida även skriva in er mail och få en prenumeration på sidan i sig självt då. Så får ni nyheter, artiklar och krönikor direkt till er mailbox. Och som sagt, är det så att ni vill kontakta oss, ta antingen info@nordlivpodcast.se eller förnamn@nordlivpodcast.se, så når ni oss. Och precis som med mejlen här, så vi är tacksamma för all feedback och förslag från er som möjligt. Men där tar vi och rundar av podden och grabbarna här säger hej då. Tudelu. Ha det bra allesammans. Tack för att ni hittade. Hej då. Hej då.